سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. د سلیمان علیہ السلام واقع شروع چپائے کے مقصد داو چھے انبیاء علیہ السلام پا غیب بان نپوئی نپی دے علمی غیب داغا نکولا حدود تلیوی والاقیتا والتے یو باچاہی ولی دا چپائے کے زنانا مشرکی اواغی کارگزاری سلیمان علیہ السلام تا بیان او بے صلی اللہ علیہ وسلم آگی تخط لے گل بید آگی حدیرہ لے گل او سلیمان علیہ السلام آگی تر دا جواب برکول چھ زما خواتم مسلمانان حاضر شی او دا غیر اطلل کل چھ غلارہ کرا روانو سلیمان علیہ السلام خپل و ملگرو کی ویل سوک دا سیدے چھ دا غیر تخراولی دا غیر اطلل نمخ نمخ کی ویلی شیع پریتو ویلی زبیر آورم او بے سیدارا سلیمان علیہ السلام داغر پارا موجزہ ودا و داغر راور در سلیمان علیہ السلام آغر آور کل چتاخ راور سید در سلیمان علیہ السلام اخپل ملگرو توی دی پا دی عرش و دی تاخ کچی لگا تبدیلی ہو تغییر پہ کرا والے و پسیرین لکلی سلیمان علیہ السلام دا عمل والے ہو کو دار دیر پارا چی دی بلقیس استعداد معلوم شی چما دار دی موجزی در آورد دا چی دی تخ راورد داش او دا یو موجزہ وا دا دین ہدایت اخصد شو پیدا تخصد شو کنیش دیر وجنا علماء ویچی هر داعی لرا استعداد دا غچا پیجندل پکار دی چا تا چی دعوت ورکی دا خلق استعداد معلوم اول زوری دا دی آیات کی یو حکمت دی قال نكروا لها عرشا وسلمان عليه السلام ناشنا کی دل را تخت دی ننظر گو او گو چو گو رمان اتحت دی آئید ہدایت پیدا کی ام تکون من الذین لا يهتدون یا کدا کی گدا غشانا چی اغا ہدایت نش پیدا کولیم دلتا بعضی مفسرین سے خبری لکھلی چاغر سلیمان علیہ السلام نشان سر مناسب نری او آغا خبر اصل کی اسرائیلی نی چو سلیمان علیہ السلام وی داغی پا عقل بان امتحان کو دا عقل دا معلوم اول دا پارے وی داکار کرے وی داغی سر نکاہ کو الغختل پیریان ورطویل وچ داغی پا عقل کی پرخ دے بے عقل دا نوی دے داغی عقل معلوم ہو چرا دے کی عقل سنگ دے او چے کولو پا نکاب آنے خست دا خدا دان بیا علیہ السلام پشان کی گوست آخی را او اسرائیل چی دی دا اسرائیلی روایتو نا دا بن اسرائیلو جوڑ کری دی واغی یهود چی دی دان بیا علیہ مسلات و سلام بدنامی اغی کولا نسلیمان علیہ السلام چی دا عرش داغی را پارا پایی کی تغییر را وصلی و دیر پارا چی داغی عقل بانی داغی استعداد معلوم شي چره هدایت حاصل ول شو کنیش ام تكون من الذين لا يهتدون یادا کی دا چانه چه هدایت نه پیدا کی یو دارنگ هدایت داغی ته نه کیم هدایت والا نه فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كل شيء دا زنانا رور سيد لو داغي تخلط موجود نو سليمان عليه السلام داغي نسوال دا ابتلائی سوال لے امتحاناً الفاظو کی اخفا کرے دا توریغن سلیمان علیہ السلام مرتوی فلما جات فسر کل اچرال دام قیلا اوی لشدیتا آہا کدار شک آیا دا سی دستا تخ بور سلیمان علیہ السلام مرتوی آہا کدار حاضر اوتن دیده چه حاضر وی دارنگی ده او حاضر اوتن دیده چه داده او جواب چه دی زنانه کلی ده آئی کمی حکمت شتا آغیم دا آغیم موزون جواب بر کلی پسر کلا چرال دا قیل نویل شده تا هاکز عرشک آیا دا سی دی عرشتا استاتخ دا سی رشک پتر قبانی توری پتر قبانی تتا پوست کلی چه آیا دا سی دی استات آغا تخ قالت کنهو دا زنانم بیرتا چه جواب برکی بلقیز پا طریقه دو شک بانی اول کلمه رو شک کو یا بی یقین وی یقین کئی وی که انهو هم گویا که دا دسی وی مانا که انه دا رپار شک او هو دا پار دا یقین دی گویا که دا آغا دی اینه ده پیدا داغه و چه دا زمان داغه ده دا تخ خدا سی پوره ویل این نوشه چه دا خام خاقه ده نو سنگ چه سوال شو داغی مطابق جواب برکو وی گویه که داغه ده و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین او را کل شوه ده منتا علم ده نبوستا دا علم نه مقصد سره علم دنه با توسعی داره چه داده دی زریخی دا بلقیس قول دی او را کلشوه دی منگت علم دنه بوستا یا علم پو قدرت دا اللہ تعالی بانی دا سلیمان علیه السلام دا پیغمبری دا حقانیت ببارک خودی یا خواق خد دا سی پناشنا طریقه بانی ورغلی بلا خد مضمونم جداو تر دنیا مطالبه نو بلکل چه دی هدیه ور تولی گلاغی مواپس دا طول دلیل دی خبری دی چه دا پیغمبر دی او دا کارونا انسان نشو کوری و کننا مسلمین او یو من مسلمانان ده دی ماندار و کننا مسلمین چه منگا غاڑا ایخودون کرا روان شویو موریدین الاسلام و کننا مسلمین او یو من گراده کون کری اسلام مانا راغلی و پیراده ری اسلام بانیم یادار چه منگ تستار پیغمبری آقا علم دمخ که نمعلوم ده او زمان یقین داشت پیغمبری و کننا مسلمین او شمون مسلمانان و صدها ما کانت تعبد من دون الله او بنده کلی و دیلره دلتا و سوال داره دی چه دا زنانه دونا عقیل و پویه و نو کافی رو ولی و لکه دیر دیده ور که داس خلق شتره چه اگر دیر پویه دی سینسدانان داغی دماغ دیر تیزی لیکن کوپر کافر دی داغی وجه سده د دو وجو نه انسان کې دا کاری یو داره چې کله یو څوک په یو مذهب کې په یو طریقه باندې ناغه طریقه دا غیر پر یو حجابي بل طرف ته بینی چې لکه یو سړی په شرک اخته دی نو دا شرک د دره پر یو حجاب او پرده دا بل طرف ته نه ځي دارنګ دې نظمونو کې یو سړی په یو نظم کې بل ته بینی چې او کار څنګه غنده نزمي او ورڅونه د الله خلاف وګی کی خدا غره پاره دغه یو حجابي یو پردای او دویم داره چې ما حول هغه په انسان باندې اثر کوي چې ما حول د انسان غندای څنګه چې پای کې هغه رنګي اثر راځي ډیر وژن کله چې د ماشوم پیدا شي نبی علیہ السلام فرمایي چې په بدرت پیدا کی لیکن مور اپلا راغل را یهودیان که دارنگی یعنی سرانیت تراولی اوز که یو ماشون پیدا شد داغر سر مور اپلا را نینو بیاسی داغا ماحولی کن اغا ماحولی بیبی دینا که اوز دا مسلمانان پا ملک یو ماشون پیدا را مسلمان دا کافر پا ملک پیدا را دا کافر ده داغو دا قانون او دا عادت موافق اغا زندگی تیره اور دیر وجن مسلمانان دا پار یو لی دا اللہ رب عزت نا پا منگا و تاس دام دے چر دی مسلمانان پا ملکی دی مسلمانان پا کورونو کی پیدا کریو دی بنا دیر شکر انسان دا کی دو دل تدا خبر کئی چسر دا عقل نا ولی دا گمراو دو ای وجد دا غا واسود دا هاو بند کلی و دیر دی اسلام ناو دی دین دا اللہ دا توحین نام ما کان تعبد من دون الله معبود باطل دی وسره دا کار کړو زمانه منه کلیوا دی لاره د توحید الله تعالی نام هغه چې ودی چې عبادت کوو ما سیوا د الله نام د چا عبادت چې کوو هغه بنده کړو اره هغه طرف ته توجه او بل طرف ته توجه نه وراغلی انها كانت من قوم الكافرين يقين ودار قوم كافراننا دا قدما خبر جماعه حول كده سوا قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبت اللجة وكشفت عن ساقها سليمان عليه السلام خاطر دار ورسيدلا د چون کې زنانا بار په ماحول کې داغي کې نول نری پکار چې تاره بار کې نول او خلق دی ورته ګوري د دې وروجنه په سرینو لیکلې لري چې دلته دې زنانا ته دا حکم نه دوه وجنه یو دار چې دا زنانا را په زنانا باندې لازم نه چې اکور کې دنه نه وسی وقرنا فی بیوتکن رستبرش کور کې پاتې کی او مخې سورې نور کې میلې شو چه بهترین حجاب ده زنانه را پارداره چه آقا پا کور که کینه ده دای کور تن نیست لجزلارش دوی موجداره چه سلیمان علیه السلام ده تدا خودل چه گوره تا کما هدیه را لگلی و کما تحفه را لگلی و هم آقای تا ما ضرورت نشتا بلکه الله رب عزت مالا را دیر نعمتو نرا کلی چه تالی آقا نیز در کلی هر کله چې هغه حکم منور داخله شو لا محل د سیام محل نو د شیشو نه جوړ شویو یا رکانو نه جوړ شویو چې هغه شیشو شان پلاکاو د داخله چې هغه تور روانه شولا دایمه کې چیرته لیدلی نو ناشنا کارو ده نه دې پیسې راوچتې دای خیال چې ګندا د وبو غولې ده او جوړ ډندې پیسی روچه دیگر پیسی ملم دینش نا داغا پیسی روچا دکلی سلیمان علیہ السلام ورته ویل چې ګوره دا وبنه دي دا خو شیشه ده دا یو ډنډ دی او دارنګې دا شیشه دا ځای چې دی دار شیشې نه جوړ شوی د هغې ته به پته وروسته ولګېده کله چې یو سړی د یو شي سره عادت نه وي ناشنایي پته ورته نه لګي نا آغا بے خامخا نپوئی گی پاگی بائیں یو زیکی او کس دشاک کلی وڑوی آغا تا پتن نو دا خوراک آغا زنانا پکور کی را پوٹو کو سب شروع کلی و خوڑ دی بے ارتویر شی پوٹو کی تیل رک و بعضی وقت کدا سکی قیل الہت خولی سراو ویلی شدی تج دننش بنگلی تام ابن جوزی رای مولانا ذکر کلی چه دا یو دن و آغاوی دو با او دا برا پی سلیمان علیه السلام ششه لگوالی لان دیو بوی رو برا ششه مقاتل رای مولانا ذکر کلی دا بنگلوار ششو نام پو بو دا برا جوڑا شو لان دی میانم بارحال دا جوڑا شو وو دیتی دو دخول امرو د دې لپاره چې د الله قدرت ورته وکړي خپل بچای اول شو د تاج د نشه باندې تام پسر کله چې دی ولیدل نه حسبت لجتن نو دې ګمان وکړ په هغه باندې جوردن چې دا خو یو جوردن دی یا غولیدا وکشفت عن ساقها پورته کله جماعت پندو خپلو نام دلته اسرائیلی روایت دی چې هغه وی سلیمان علیہ السلام ته پیریانو ویلو و چې سلیمان علیہ السلام سره نکاح کول غوښتل نو پیرانو نو غوښتل چې دا سره نکاح وکړي چې دا به زموږ مشر وي ورته ویلو چې دې په پندو باندې ښتري نو سلیمان علیہ السلام دې لپاره دا زی جوړ کړو چې پندو هغه ښته معلوم شي چې شته او نشته او دا ټوله سبب کوه سات انبیاء علیہ السلام د بدنامولو د پاره دا خبره سلیمان علیہ السلام چې داغه پندو ته قتل نو چات بزور خویم کولې شو چاته منه کولې شو دا سیلی ولا جوړولې یادار چې کله څوک د چا سره نکاح کې ناغه ته ځین زیاته قتل شي مشکل نه وقش بدن ساقها خدا ټول اسرایلی روایت دی او دارنګ د انبیاء علیہ السلام د بدنامولو د پاره قال انه صرح ممرد من قوارير ابن سليمان عليه السلام يقينا دا بنگلر جوړ شوی در شیشونه د شیشونه جوړ شوی بنگلر قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين بس ایمان راوړ قران کریم چې کوم یو واقع ذکر کوي یو مقصد د پاره ذکر کوي د سلیمان علیہ السلام دی واقع که خدا مقصد د عالم الغیب نره او د زنانم بس دعوتی و منو ایمان را ور دعوتی پوری لار اویل دی ربی رب زمانی ظلم تو نفسی اقنن ما ظلم کرده پخفل زانبانی شرک میکره داردی رفوی وزکا چوی ظلم میکره واسلم تو ما سلیمان لله رب العالمین او ما اسلام را ورس سلیمان علیہ السلام لاخ سلیمان علیہ السلام سره خاص د الله رب العزت د پاره چرب د مخلوقات دی بس دا د پوره قصه وچلی دا به دې کې چې سلیمان علیہ السلام سره نکاح کړی او کو نه راکړي دا دغه پته نه ځکه موږ په کینو حاضر شوی او مفسرینم د قران کریم کې بس دې ځای پورې چلیدل چې ورته ویلي داخله شه بنگلې ته بیرته وتلو شیخ صاحب عبدالسلام رحمه الله غوي بیرته وتلو کوم دلیل نشته چې بیرته داځي نه وتلی به څوک یې نکاح او سره خپل خپل علاقه ته ولګل بچای کوله خو یې حقیقت دې نه دی مارو کونی کای وسره کلیم جایز اور لسه مشکل نو کونی کلیم دا د قرآن قصه بیان ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون د دې ځنه رسته بل واقع ذکر کوي دریما او دې کې مقصد دار دی چې انبیاء علیهم السلام هغه ان الله رب العزت محتاج ریم په سلامتیه کې او چې کله په خپل په سلامتیه کې الله ته محتاج دي نو بل چا به مدد سوکی بیا انبیاء علیهم السلام چې الله ته په سلامتیه کې محتاج دي نور خلق خامخا دي دلته دا صالح علیه السلام واقع ذکر کی او دې کې حکمتونه هم ډېر دي یو دار چې هر پیغمبر الله په توحید باندې را لېږل بل دار چې حق مسله کله بیان او قران بیان خامخا اختلاف پیدا کی کله چې اختلاف پیدا شي نو دای حق ته به داغي څوک نسبت نه کوي ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینا من را لګلو ثمودیانو ته رسول دي صالح علیه السلام ان اعبد الله دا چې عبادت کوي د الله تعالی فاذا هم فريقان يختصمون پس ناسا په دې ډول وی جګړه کوله دوڑلی جوڑی شلی او آغی جگڑا کولا دا بیان دا توحید ندا لازمی گیش جگڑا بے پیدا کی اکا دا گڑ وڑ واقع دو والا خرق دیر قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة اوی سوال علیہ السلام ازما قوم ولی پجلتی سره غواړی تاسو عذاب در مخ کې روښارینا دا واقعه سورته عرب کې مده آلتم د دې دعوت ذکر ده لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سورته عرب کې راځي چې دیو ویل یا صالحوتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين دا سو عادی چرا سکی راوڑا کتا پیغمبر او دارنگی عذابی گفتو ورطو ایلو لا تستغفرون اللہ ولی تاسو بثل نغوارد اللہ نام ترغیب ورکی توبی تشتوبه و باس استغفارو چاگا سبب دید رحمت دا اللہ تعالی لعلكم ترحمون دیر پارا چپتا سبان نامو کلیشیم دیو طلب دا عذاب کو او آغا ورطوی عذاب مغواری دا اللہ نیستی غفارو غواری قالو طویرنا بکو بمن معک ارکل چی دیو کپر و شرکی اختو او داغی دا وجن مختلف عذابون را اطلل قهات و خوش داغا دا خوش سالی را غلی و مرضون او ندیو نسبت داغی صالح علیہ السلام تکو چی دا ستار وجن را بات حالی دا ستار نو حسد دا وجن ویل دا وجن را چی تا دولیا و دشمنی دا بزرگان و دشمنی داغی تصرف نمانی دا حالات و منگ شروع دا د طالبانو چې اول نظام را لیم خلکو یې لري مخکې نظام کې باران نه کېدې کېم نه کې بدپاری نصیب نه کانو خلکو هغه ورله جواب ورکړي اوایات کې هغه ذکر دی قالوا طیرنا بک دی ویل بنګ بدپاری نصیب تابانی وبمن ماک او پاسه ستاسو سره دیم قالت غيركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون دور لجواب الكو حسن لجواب داري چلابت حالي ستاسو دب دامار دو وجه دالار طرف نفتاسو باني عذاب دي اعمال انبد دي و داست چرازي دالار طرف ندي خو عذاب ويل دي بدفاري ستاسي عند الله پنز الله تعالى باني دام بل انتم قوم تبتنون بلکی تاسو قوم امتحان کرشویم تبتنون تاسو بان امتحان شوی روانسو دا تکالیب در بانداری وکان فی المدینه تیسه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون و دا غزه که دا شعیب صالح علیه السلام چیرتو دلتا تخلق و اتکستان و بدماشان او دا تا کسان دا سنو دا دی لاند نور کسانو دلی وی دا بدماشانو دا دی او دیر ران کارو نکول پس سادو نبی کول یاو داری چه رسول علیه علیه السلام نبی خلق منا کول او شرک بم دیو کول او سودو نبیم کول خدای صالح علیه السلام مخالفو دی وکان فی المدینه تیسه رهط نو پا دا کار که نه بدماشان مپسیرین وی رهط ارتویلی چه دی یو پساد دا غط غند دا دلی پڑکی ولکا غط دل دیر پساد گیر یا داری و سر بیلا بیلا دلو یو پسیدونه پی لاغ دی پساد کوب از مکی که ولا اصلحون و اصلاحین که ولا اسلام گر سره ونه حدیث کی راضی هغه سړي لپاره خوشحالي ده چې هغه د خیر لپاره الله کوله دا چابي ګرځوي یعنی هغه په جوانی خیر را کولوي او دارنګي هغه سړي لپاره توبا لمن جعل الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر دا نبی علیہ السلام وی دا غسلی حدیث تاسی غریبا آغا سلی چا غر خیر دا پارا اللہ رب عزت دا خیر دا کلاول دا پارا چابی گرزولی نا دیر پارا خوشحالی دا او دارنگی دا شر دا بندول را پارا چا شر پی بندی او ناکار آغا سره ده چه آغا ده خیر ده بندی دو زیرا و گرزیم ده خیر کاری و آغا بند که او دارنگی ده شر ده کلاوی دو زیرا و گرزیم نو ده مغلاق علی خیر و ده خلق ده سرب گیری سلات ده غنه و ماده قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولی ما شهدنا مهلک علی و انا لصادقون دیات که داغی دا پساد نغد که نمونه مفیول پسادیان اول دی قسمون اوکر دی پا خپل منس که تقاسمو دا ماضی سیغره دا تفاول حالی مانا ورکی مانا تقاسم مانا دیو پا داسی حال که قسمون اوکر خپل منس که اور اس دا سر پارے کے لئے ذکر کی گیا تھی چہ دشپے بر صالح علیہ السلام کراور شو داغت او دارنگی داغت آہل دا نقصان دا پارا او بے ولی تاو چہ بس منگتی نیو خبر یا تقاسمو دا امر سی غارا قسمونا دیو او بلتو یا قسمونا وکر چہ دا سکار بکو د شعیب علیہ السلام د صالح علیہ السلام داغه اهل تبرجو دارنګي صالح علیہ السلام هغه ته نقصان سو خو مقصد دیو دیو دوکا کولی هيله جوړولنی دیوال من ودا شو کو چې من بوار شو داغه اهل او دارنګي هغه با ختم بے چھ ولیانو زمنگ نام میراث خوروی زمنگ نہ تپوس سوم ورتہ وچار ول من دا غدا اہل قتل تہ نی واجر شی زکہ زمنگ خو مقصود اغه نی چھ دا اہل ختم کو زمنگ خو مقصود صالح علیہ السلام دے نو کو من قسم کو قسم بہ زمنگ رشتے لکدے دا ور کیم دا زانیمان شکل کورونو بنے بمباری وک بے و یارا پدا کور کی پلان کے ہو منگ پاغ بانے دا کار کلے بڑو زنانو بانے منگ ریک دا داغو بچیری دا صالح علیہ السلام دا قوم بدماشان داغو بچیری دا آغیم دا غرنگی ویر ہو دیم ہوئی دو آغی کی پرخ نہیں قالو تقاسمو باللہ ویلدی چی قسمونے ہو کی پالا بانے لنو بیتنہو آلو چی خام خابرش پی ورزمان دتا و اہل دتا کورنی دتا ثم لنقولن لولیم بے بخام خامن گوائی وارس دتا ما شاینا محلکانی چی منگنیو حجر شوی حلاکت دا اہل دتا ذکر آغش ورزمان سکارنو خوخ بکسی راغل و اینا لسالقون او یقنن منگ رشتے وائیوم ندائی حلا وقلا فقسم کی حلا کول دائی طریقہ مخیرے مخیرے دور کے سولما و مجانین بے ارتویل آگے بخل کو دا پارزن کارو نجائز کول چا سب لانجا ویل مولانا سب لانجا دا داغرنگی شیر علا جائز کا کار یو سلی دا بل سر لانجا و چرتا پا دیوالا ویل ملاسب وقتی تلے ویل ملاسب پدے میں پویا کدا خود لانجر او شے دیوال لاغر سنگ بوش آغا ورطو ویل چی سار را پاس دلے او دل ترات کرے دیوال و سب سپیڑا ہوئی خوی برا دے دے چکلا دا لانجا قاضی تا ورسی دا وقت خبر ملا تا ورسی دلے دوڑو داوی وکل لین نو دیو په دا دا وکړل قسم وکوم په قسم وکړو چې زړه دیوال ما په خپل لاس باندې واله هغه د اخیلو چې جوړ کله مې هغه له دوکا ورک او دوه لسه پیړه ورکړل چاته به وای چې ته د څه کارو کچ راتللې پیسې دیلا نور زنګونه برا کوش زنګو ته به خو جوه برا کوش نور قاضی مخې له برا ته به قسم وکړو یا قسم په الله چې زنګونه را کوشم سره مې دروغ ویلې او دا په دا ټیم کې را کوشه خلکو به داخلو چې زنده وړو کول نه دروغ نه لري نه دا چل ول به ورته خو دا ما مجانینو دیم دا غرنګ یو هلیا وکړم قسم کې و مکرو مکرم و مکرنا مکرم وهم لا شعرون وسدی خدا چلونه کول الله ما مرته تدبیر وکړ ومکرو مکر نو دیو چلونا وکرل او پریبونا وکرل پریبونا دی پریب کو پریب دارنگی چلی وکو چل و مکر نا مکرن او تدبیر وکو منگا تدبیر وهم لا شورونا دوین پویدل اللہ رب العزت پی عذاب روس حلاکی پاندورو که بکان عاقبت مکریم پسوگو رات سنگ و انجام دی چل ولده انا دمرناهم یقینا من هلاك لدیلر و قوم و مجمعین و قوم دیر طول مفسرین لکی چه دیو لجدا قسم عذاب ورکلی قوم لجدا ورکلی زکی جدا جدا زکر چه دیمیم هلاك لدی و قومیم هلاك فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بس دغه دې کورونه دی خاویتن معناسه غورځېدلي یا خالي شوي خاوي خالي ته میل کي او غورځېدل ته میل کي نړېدلې مدینه صالح کې هلته شته کنډه رات بس دغه دې کورونه دی خاویتن معنا نړېدلې دي دارنګي خالي شوي دي مې ظلمو خالی شوید شید و سیدون کل آغانا بی ما ظلم و پسو دا ظلم کولورد این فی ذالک الآیت لقومی یعلمون یقیناً پا دیکی خامخا عبرت دا قوم دا پارچ بویگیم وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. آیات کے مقصد دار چی نجات چی دے داغیر پار سبب سبب دے نجات ایمان دے داریں گی تقوی او دار دی قسیولی حکمت شو. وانجین اللذین آمنوا ما اخلاص والے ورکو آکس انتا چی ایمان روڑے وکانو یتقون و دے تقوی کونکیم. ولوتا نصال قومی اتاتون الفحشت و انتم تبصرون. دا بلا واقعا دا سلورما دلوت علیہ السلام او دیکھم لی حکمت دارے چند بیاریم السلام و صالحین تنجات و سلامتی اکی اللہ تعالیٰ تا محتاج نبل چالا بپنا سورک اور علی گلی و منگلوت علیہ السلام اسقال لی قومی کلچی و قوخ پلتا اتاتون الفاحشت آیتا سرادی بیائیتا وانتم تبصرون او تاسفوئی گئیم. یاد آرے تبصرون مانا تعلمون جرمہو دے پو جرم بانی پوئی گئی. یاد آرے وانتم تبصرون او تاسو دا کارد یو بل مخامخ کوئیم یو بل تبی قتل. مفسرین لکھی چې دیو بکلا بدکاری کول نو بل به ورته قتل څه مشکل نو. وانتم تبصرون او تاسو ګور یو بل ته یا لاره چې تاسو پوهیږئ د لفظي معنا خدا جوړي دا تاسو یی نه خو بصارت نه مراد دل طبیعت شریا د زړه او یا دغه ظاهری د نظر. اینکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. آیا قینن تاسو خام خارت لکوی ناریناوت دا پارا دا شهوت من دون النساء سوا دا زنانونا متجاوزین عن النساء زنانونا وڑی بل انتم قوم تجهلون بلکی وی تاسو قوم جاهلان. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دا داغی ظالمانو طرف نه جواب بس نو جواب د قوم داغی الا ان قالوا مگر دا چې ویلي اخرجوا آل لوط او باسی کورنی دلوت علیہ السلام من قریتکم دکلی استاسنا انہم اناس یتطہرون یقیناً دادا اس خلق دے زان پاک گرنیم. وی اللہ را دیکلی نلری که زان تا پاکان پاکان وی توقی بسکا ولی چه زان تا پاکوی وی بیت زمانگ دگنده و سرسکا وی خوزی وزی کن کل را تخالی کن د دیو په باره کې دا ویل چې دا و بس او د خپلو ځانونو په باره کې دا ویل چې به موږ باندې عذاب راواله د الله. فانجیناه واهله الا امراته پس خلاص هم کو دل راواهله مگر ښځه ده. قدرناها من الغابرين مقرر كلوا من غاغل را دفات كدن كنا فعذاب كي جب دي بعذاب راجي. وامترنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين او ما رو رو فدبان باران دكان باران فساء مطر المنذرين پس بد دی غبا آباران دی رول شو. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. د دې ځان وروسته دریم باب د اخره پورې او دې کې دواړه دعوی ذکر کی یو کام پنځو سو دارنګي پنځه شپې تک او دله یا عقل ذکر کې اعتراض یاد شپته نه والا 15 شپته پورې به زجر کې پینکار د قیامت باندې د شپک شپته دارنګي وش پته ات شپته یو یک او تسلی پیغمبر او یای ماتا یو دارنګي یو کا ماتیا واتیا یو اتک او دلیل عقل څلور او یو دارنګي 15 بیا او شپږ اتک او ترغیب قرآن کریم تا پشپگاو یک بے تخویب پی اخروی دعا تیک آخر کی دلیل واحی دیده نبی علیہ السلام نا یو نوی کی قل الحمدللہ دیکھا ولنی دعوی چان بی علیہ السلام محتاج سلامتی کی اللہ تعالی تا ندا اللہ سر مشرک ہوئے او دا تفرید پا قصر صالح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام بانے ابن کثیر والا ذکر کلی چھ دا پر قر خود بیدا اول حمد بے سلام پا انبیاء علیہ السلام بانے بے تفصیل توحید کوار اس طرح تدرائل عقلی اس او دا نبی علیہ السلام تدویم خطابت قل الحمد لله ويا جتول سبتون رخدايتوب الله لردي وسلام على عباده الذين اصطفى او سلامتي رب بندگان د الله تعالی چې غره کړی دي دار صفا نخصل شوی وجه سره چې انبیاء علیهم السلام د خیره د بشریت نه پاک دي د ګناهونو نه پاک دي الله فاكري الله خير مما يشركون اي الله غرده کو آغا شده شركه ده الله سرام دلتا ده فمانه تدزيز سرنه ده ده مقابل که خيط خير نشتره ده الله یادا سیغر تبذیل لخو پاقیدر مشرکانو سر ذکر کری چاقی پخفل علیہو کی خیر گنو او تقدیر دی بارد دادی عبادت اللہ خیر ام عبادت ما شرکوان آیا عبادت دا اللہ تعالی غرد اکن عبادت دا چھ دی شرکی دا اللہ سرام دارنگی دا استبهام تقریر ذکر روایت شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین وروسته بداویل چې بل الله خیر و ابقا و اجل و اکرم الله غره دی او باقی دی او دارنګ یلی ذات عزتمن الله خیر مما یشرکون ایا الله غره دې کنا چې دې شرکې د الله سره مر الله رب عزت غره امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ايلهم الله بل هم قوم يعدلون دیتا شلم اس بارا خلقوی چاشل نکل دلتا ما اللہ رب العزت فرمائی نور چوکی نش شلکوالے چوکی شلکی اللہ شلکی یو سڑی پیسی شماری لی چی شماری کن نل لستے ورسوالے خدسی ورپی ورسو اپسر ویرتو لزمان بغیر دشل نکل اللہ وی زمان بغیر سوک نش شلکوالے تبلیغان تلو چرتاره بولا بار په گش کې راوته لو کسان ته دعوت ورکو راځي چلا شو جمعت یو ته دعوت ورکلو هغه ولک صبر راته وکي څلور مې شو دعوت به ورکړ صبر راته وکي تبلیغان ورته چانه رسول کلی هغه ځې شل کومه لګ انتظار راته وکي لږ وخت ولنه شي بار حال هغه تلو بل ورځ خبر شو یل هغه سړی مړ دی. دی ورغلي ولته سلاجه کې چېرته ایښی و هلته رامړ دې سلاجو کې ږدي پلوچونو کې چې خراب نه شي. چې ورل نو په کومه سلاجه کې چې ښي او په هغې باندې لیکلی و 19 هغه یو بل ته ویل په مړینې م نه رشل کلی او په هغه 19 کې پروت نو الله وشل کولی نه شي. په دې سپاره د دې اول مخ باندې عقیده وساتې هر څه برابر په دې کې د الله رب العزت د الهیت خبره چې الله رب العزت الله هر څه کوي. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء دا أمن چه ده أممن وصل كي بعد آغا استرب كي تاسو يهو چه يهو عيد غامون اكي يهي كي طريقه كي عودل تا أم پا مانا دا بل سره ده حاصل داره مخی سوالو کو اللہ خیرنس دادا داغی تفصیل لیوس چه گورا کم اللہ تاو سویل شو چه اللہ رب عزت غورا دین آغا دیتون کی ذکر دی پا ذکر دی صفات و دولوحیت دا اللہ سر او دیت کی بید ری ذکر کری او دارنگی آیات کی تقدیر دی دا مخ کې بشان چل ته ویلو عبادتو دلته مې عبادت من خلق السماوات آیا عبادت دا چا چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکې خیرون ام عبادت ما شکون یا عبادت دا چا چې هغه تاسو شریکوئ د الله سره دا یو توجیه ده چې دا مخ کې سره لګي او دوی متوجه داره چه دا مستقل تپوسته به معنی داره بلکه آیا آغا زا چه پیدا کری ده اسمانو نام او آغا چا چه پیدا کری ده اسمانو نظم کام دا خیره پوری بیدا وایا اسمانو نظم کام او دارنگی پای باران را وریم پای سر شنکی رو بس نو جواب بیردی حضر لیقولن اللہ دیونه تا پوسو کنو دی بیوچ اللہ پاک دا کرو نک خدا اعترافی دلائل نی خود سکوتی دی این چپ شوی خاموش شوی رسره سنوی نور خیمانی دیوی لیقولن دا دی بوی اللہ پاک نورتوی اللہم اللہ د دې ځنه روسته به مستقیل ته شروع کی ایلهم الله دا ماکان لکم انتم بتو شجرها دا ځکه خو هغه چې لا یقولون الله ما ما پام بد نه دی ز هدای قضا ته به جام دا ته پوښتته وکنه دی و چې دا کار الله کوي بیا دا الہ ایلهم الله دا مستقیل ته پوښت مانا ار کلا چه دیو من اللہ چه اللہ تعالی اسمانو نظم که پیدا کلی دیم نوی بل سو که لاشتا مانا نشتا چه بشاند اللہ تعالی دا کارو نوکی بیم داغی نروس تا جواب حضر داغی نروس تا بی بل هم قوم التا بتوی اللہ نشتا مانا نو بی بل هم قوم یادلون بلکه دی قوم دی چه دا دا حق ناولیم یار الله سره نور حصدار پیدا کی بے دلیل دا حق ناولی عدول کی یار الله رب عزت سره نور خلق برابر دارنگی دی ټول آیاتونه کې بدعت طریقه باندې به تشریح ده امن خلق السماوات والارض بلکی آغا ذات چه پیدا کری اسمان و نظم که وانزل لکم من السماء ماء اورا ورې تاسو لره د اسمان نو بو تام بتنا به حدایق ذات بهجام بس را زرغونه پای سره باغی چی خاوندان تازه گئیم ما کان لکو ما تون بیتو شجرها نشتا تاسلر طاقت دا چرا زرغون کی ونداغیم دا عام خطاب دے طول مخلوق توی پدے کی بیان بی علیہ السلام ہم داخل لی اولیاء پکی داخل لی اور سوک پکی داخل لی نشتا پدا قصد از کدا چتاسو رازرغن کی ونداغیم ایلاہم اللہ آیشتر بل زرغن ان کے او بل الہ دلنا تعالی سرام چی بدے کی اسر برابر شد چی پیدایش ہوگی بل مانا نشترے نو بل لا بوسر ہوئے چی لا دل تیرا توی کری دا بل هم قوم یادلون بلکی دن یو قوم دے چی اولی دا حق نام یادار یادلون مانا چی یستوون المخلوق مع الخالق دا چی خلق دے چی دے دا اللہ سر مخلوق برابرین حاصل دا آیات سر اللہ متصرف امن جعل الارض قرارا وجعل خلالا انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلاهم الله بل اكثرهم لا يعلمون بل كيا غزات جعل الارض قرارا شكر زولي دزمك قرارا وجعل خلالا انهارا وقرزولي فمن ذلك وليم وجعل لها رواسي وقرزول داغل رغرنا وجعل بين البحرين حاجزا وقرزول فما بين دوار الدريابون كي فردا ما لا دا كارونا شاكري دا دي بوچه دي قولن الله دا كارونا الله كري يا دار دي سوا يا متصرف ما الله فدي كارونا كي دا الله سسوك متصرف شتري دا دي بوي الله ایلاهم اللہ آیشتر بلکارساز اللہ تعالی سرام نو دی بوی چی نشتر نو بل اکثر ام لا علمون بلکی اکثر دینا نپویگیم دی نپویگی بل اکثر ام لا علمون اما یجیب المستور رئیزا دعاہو ایخشیف السوا ویجلکم خلفاء الارض ایلاہم اللہ قلیلا ما تذکرون بلکی غرد آس و ازاد چی قبلی سوال پریشانا دیکھیں دا اللہ رب العزت دا علویہ صفا ذکر کی او در احوال دی انسان حاجت غوښتل د الله تعالی نه په وخت د مجبورۍ کې دارنګه په وخت د تکلیف دا تکلیف لري کول دارنګه الله رب العزت چې کوم دی غالب کېدل دارنگی اللہ رب العزت دی انسان سرا مدد کئی اما یجیب المستر ایزا دعاوام مستر چا تولی کی مستر آغا چا تولی کی چا آغا بیخی اٹو لاسبا پی بنش او توجوی اللہ ترش دا داسې سړی کو هغه کافر دی او کو مسلمان دا دعا قبلی یا والله قبلی وجه سره چې په داسې حالات کې چې انسان مستری ټوله توجه یې الله ته راګرځي اسباب ټول ختم شي دیر وینه مشرکین به چې کله دریاب کې و نو هغې به چغې والې الله ته وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آلتا بے اللہ تا خالص شغوال نور بیرتا پری خودر اللہ بے مدد کو آیات نا معلومی گی دا چا اللہ پاک دا مستر دعا قبلی ولی مستر اللہ تا متوجی حاصل دار کو یو انسان په دعا کې سل په سل الله ته متوجه شي او نور اسباب او خیالات د زنان لري کې الله دعا قبول کړي. به بعض حالات دا سری چا حدیث کې راغلي چې الله پای کې دعا قبول کړي لکه یو درو جماعت ټیم کله چې سړی ورو جماعتي به دا ټیم کې دعا کول د بکاردار اوس په مېش روانه درو پروژه چې مونږ او تاسو به دې کې د ورو جماعتي په ټیم کې دعا ډېر خیال وسات کورونو کې زنانه کوشش داو کې چې ما شومان هغه د مخ کې نه مړی او دارنګه چې ته جدا دا کې خپل د دعاګانو ډېر زیات اهتمام وکړي دا مې سړی را بهتره بغیر د اعمال نه تیر نشي په غفلت کې تیر نشي به خصوصا په دې مېش کې غیبت نه ډېر ځان ساتل پکار دي ځکه انسان روزه سره علما بازي و چې ماتي چې غیبت وکړه او غیبت دې ته ویل کېږي چې او چا کې یو کار دی ته دا په کرم سره یو سړی تون خیره غصه کی تو دا ډیر غصه کی دا خطون خیر یا سړی لنډ ته دا لنډ دی وګد ته وګد یا بل یو داسې بکی دی ته ویل کی غیبت دا چې د پروژه کې وکړو علما وی بس روزه ماته شو او بعض علما وی چې روزه ماته نه شو لیکن اثر نه پات کی نو د دې نه ځان ساتل چې مثلا زنانه د ورایو شی وي رپلان کې د سره او هغه سره او روجه نیولې نو ولې خپل روجه ربل شاپو وجبانې برباد دارنګي دروغ او دا دروغ نه ځان ساتل پکې ته کنځلو نه بد خبر نه پکې ځان ساتل ایواز دې نه چې روجه دې نیولې دا خوراق مکو او دو سکل مکو بلکې دار چې دا جواب مخکې امتونو باندې با جبې باندې دې خبر بیان شکول خبر بیان کول دی اومد ده پاره خداشتره چه جبه کولاو ده خو لیکن ده غلط خبر نبنده عام وقتونو که اسم دروغ گناه ده لیکن روجه که نقصان دیر ده عام وقتونو که غیبت اسم گناه ده لیکن پا روجه که نقصان دیر ده روجه طرفی نقصان نسی نه دروغ غیبت ده دی سوزن نزانو ساتو روجه برابر صحیح طریقه سره تیره گفده که ذکر و اذکار نبی علیه السلام وی تسبیح و لا اله الا الله دا پک ډیر ډیر وای تلاوت پک ډیر ډیر کوي په ذکر باندې خوشانه څه پیسې نه دي او نه کوم او دسته زړهشته بس سر ټیم کې کولیش او بیا دې دا ورکه الله یې ساندا کله چې دا اپیمونه لري پای کې درسونه کې وبکاردار چې هغه ته زنانه توجه سره کې کورونو کې رډوان ولګي چرمال کې غږ په خاوند پس شي کوله نه دی ریډو دا پس یو کچې ریډو کول کې نه راوړم پیتری او خپل کور په برابر اول په کار دی بدس چې دینی ما حول جوړ شي د الله برکات په نازلې کې کم کول کې د الله کلام لستلې کې حاصل دار چې ګوره په روزه کې انسان دا سې دعا وکړي الله ته متوجه شي الله یې قبلی مستر د الله قبلی مستر مرتبه علماء وي چټول اسباب ختم شي او الله ته پوره توجه وکي د په دعا کې پوره توجه الله ته کول اما یجیب المصطر اذا دعاه ويكشف السوء بلکې غره د آزاد چې سوال قبلې د پریشان ام د چا په حال پریشان مغلوب او دارنګي تقریبا مرضی اولاد یې نشته بل څه نه الله رب العزت ولا ورکو چې دعا وغواړي اذا دعا وکړه چې او بلی الله لرا الله رب العزت لرا او بلی ويكشف السوء لری کوي تکلیف حاصل دار چې الله رب العزت مشکل کشاره متصرف قدرت والا دی او لری کوي تکلیف و جنکم خلفا لرزی و گرزی تاسو لر آخری پکان دزمکی غلبه ورکی اللہ رب عزت دیو لر پا کافی رو بانی یا اللہ رب عزت با دیو لر اولاد ورکی خلفا لرز چا اولاد بردی رسته پاتې کی آخری پگان بای ایلا هم الله یشتر بل واک دار سر الله سر دی صفاتو کی را سر شریک شی معنی نشت قلیلا ما تذکرون دیر لگ نصیحت قبل استاسی دیر لگ خلق دیر چاگا نصیحت قبل اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر وما یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی ایلاهم الله تعالی الله عما یشرکون بلکه غرد آغازات در دو صفتون الت بلکه غرد آغازات یهدیکم فی ظلمات البر چه خودنا که تاستا پاتی رو دوشگیم والبحر دارنگی دریاب وما یرسل الرياح آغازات چرالیگی هواگانی بشرم بین دی رحمتی زیر مقید رحمت قلنا دی رحمت قلنا سمان الباران نمقید رالی وما یرسل الرياح او چوک دی چرالیگی هواگانی بشرم بین دی رحمتی زیر مقید رحمت قلنا ایلاهم الله آیشتر بل پر یاد رست اللہ سرام اغاسم الله مارا نشتر تعال الله عما شکون پس لید اللہ تعالی داسنا چی دی شرکید اللہ سرام اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ايلهم الله تديات حسنم دار جل سرچوک فرزق اور کولو کی شریک نہیں اما يبدا الخلق بلکہ غرد اغزا چے اول پیدائش کی مخلوق ثم يعيده بيبي دوباره را گرزیم وما يرزق من السماء والارض وغزا چه روزی در که تاستا دسمان و دزمکنام ایلاهم الله آیا بل اله و دارنگی روزی ورکون کشتر دلنا تعالی سرام مانا نشت لا چکل نشترین قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین او آیا پس راوی دلیل خپل کچیری و تاسو رشتینیم دی که خطاب دی نبی علیہ السلام چه دی خلکو تا ہوئی چه خپل دلیل لاوڑی پدی بانی کچیر تاسو رشتینیم ان کنتم صادقین دا صدق دا خبری پا دلیل سرائی دلیل و سرائی بیا صادقی چنین و آغت سوک صادق نوی کچه دلیل دا سب دا خبر بانین و ریوڑ خوش رائی دلیل قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون ویا چن پویگی آسو چی پاس مانو نکیم دیات که دوی مداور سرات دی کرده او دا اولانی قصی دا موسیٰ علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا قصی سر تعلق ساد چی مخیاتونو کی قدرت تصرف خاص کرده شو اللہ پوری او نا پی رشترک پی تصرف شو نوست دیات که علم دا غیب آغا خاص کی پا اللہ پوری چه علم غیب خاص دا اللہ تعالی دا او نا پی رشترک پی العلم کی او دا سلورم خطاب دا آیت کی نبی رس او آیا نپویگی قل لا یعلم او آیا نپویگی من پی سماوات او سوچ پاس مانو نکیدیم ملائک علیہ السلام دارنگی اولیاء شلو ارواح داغی برا او انبیاء علیہ السلام من پی سماوات ورد او آسوک جبز مکہ کریم نه پوهېږي هغه څوک چې بر اسمانونو کې دي ور عرض یو په ځمکې الغیب الا الله په غیب ما سوا د الله نه مراد د غیب نه غیب حقیقي یو غیب اضافي او خو یو چاته معلومي بل چاته نه معلوم حقیقي غیب چې د هغې علم دی یو الله سره دی الغیب نه مراد څه شو دغه مانا په هیڅ سبب سره هغه نه ښودلی شي انسان نه هغه عقل لګي راولی شي نه په حواس سره نه په وحی سره چې وحی شوي د هغې باره کې نه دا حقیقي دغه شو د غیب شو کوم شی چې د انبیا علیه السلام په علم کې راشي نه هغې ته بهغې نه ویلی کېږي دلته یو سوال لازي چې دا الا الله چې دی دیتا کوا دا مستثنا منقطع وکو دارنگی استثنا دا خو منقطع وکو متصل دوڑ حالتونو کی نصب بکاری دلتا خو رپا دا رپا ولی دلتا راغلی ولی مان پو دے دا دی که بیا مپسیرین لکا روح المانی یا نور آغیب که دیر تفصیل کرے دے آغیب که منطق ام بے دے چیڑا دے دے خلان دادا دا چی دلتا کی استثنا منقطع دا ذکر اللہ تعالی د جنس ته منفی سماوات نه دی نشته مستثنا خدا غشو استثنا شو منقطع عرب په مستثنا په لغت د بنی تمیم کې دا جایز او دا لغت دا دغه چې و د قریش دم دغه سره موافق در دیر ونه دغه رنگی دا خدا بنا بر بدلیت شبه دا الا الله دا اصل کې بدل دی د مننا او من چې د په محل در په کې دی نو بدل هم مرپو دی ابن کثیر دا ذکر کړي او دا د زجاج او د پرانه نقل کړي دویم جواب داره چې دا استثناء متصل ده او را پر مستثناء په نیز د آل اعجاز باندې په حال د کلام سلبی کې جایز دی اگر تو جائز خو بین تا سوال دارا دی پرے استثناء چی متصل شد استثناء متصل کی خدا رہے چی مستثناء جنس تا مستثناء من ہو نوی او پاہی کی لنڈا خبر دا اجدہ کی چی دا ضروری ندا چی دا مستثناء رہے مستثناء من ہو رہے جنس نوی بلکه جب که داخل ایم کافی دا دلتا دا لا یعلم من فی السماوات والارض فبارک علم و پسیرین لکری دی چا اللہ رب عزت و من فی السماوات که داخل دا غیر پارا دلیل چی دیو قرینا و سورت انعام آیت دریم و هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و هو اللہ فی السماوات و فی الارض ایلتا داخل کلی دغه دخول هم کافی ری لکه ابن حاجب دا ذکر کری دالان جوابونه شروع دی نور تفصیل بده که بیان پس سرین دیر کلی وما یشورون ایان ای بسون اونا پویگی دی چی کلا با دوباره را پرده که گی و راجوندی که ولیشیم دعایل بسر نی بل دارک علمون پی الاخیرتی بل من پی شکی منها بل هم منها عمون بلکی پانی شوی دی علم دی په بار د اخرت کې زجر په انکار د قیامت روسترا زجر نه مشرکین او منکرین حاصل لاره کې زجر دی په انکار د قیامت دا چار زجر نه روسته چې مخکې هغه منکر ورو دعانه پایا درش پیتا کی آغا ذکر شو دل ترابل یا پا خپل مانا بانے یا پا مانا دا حلی سبحامی سا پا مانا دی سبحامی انکاری سا بلی دارا کمانا سا یو دارا شدابل پا مانا دا حلو دارا کپا مانا دی استحکاما مانا سا آیا مضبوط دی علم دی په باره د قیامت کې چې قیامت به ناراضی ایم بلی دارک علم پی الاخره بلکې مضبوط دی علم دی په باره د آخرت کې چې آخرت به ناراضی ایم دا علم دی سرشتا مقصد داره چې نشته و سر دا ایچ علم دی سر نه دوی مانه داره دارک پا مانه دا غاب سر دی مانه داره بلکه غایب دی علم د دې په اړه د آخرت کې مړه دا علم ته نه رسی بلې دا علم په آخرت غایب دی علم د دې معنی دا علم ته نه رسیدل بلې دا رکه معنی ادا رکه تتابات ویل کی معنی متصل په در په خو ونار دی په اړه د قیامت کې دا په اړه خبر کې معنی انکار کی او چا بگی دا ویدی چی دارکا مانا تساقطا مانا ختم شوی دی علم ندی ختم شوی دی اغا اسباب دی علم ندی فبارا دا آخرت که بل هم پی شکی منها بلکی دی پشکی ردینا بل هم منها عمون بلکی دی دا آخرت نراند دی وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباونا ویا کسان زجر پینکار دا باس بعد الموت او یا کسان چې کافر دی ایزا کننا ترابن کل چه شو من خور و آباونا فلاران زمن اینا لمخرجون لمخرجون ایا من ببیخ مخارج سلکی گوام دا انکار دیف سر پا سبب دیستی دست داک سر پا دیستی بات سر چه دا خور آقل نلری خبرت دا آخرت داک سر استاس کرد بلد انکار سری توجه نوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل يقينا وعد شو زمون سره د دې زمون د پلاران سره مخ کړم زمون د پلاران سره مېدا سوالې شو څنګه څنګه زمون سره کې ان هذا الا ساطر الاولين ردا مگر قصيده په خوانو زړه د خودي ورته ساطر وي اساطیر یعنی دی زړه قصه را د مخ کنار روان دم دا رنګي انبیاء علیهم السلام دا بیان کړي خو اساطیر نه چا څه قصه ته جوړه حقیقت دی دا وکی اساطیر الاولین وسم خلکو یاد اخیرا نه څوک ویني پریکلی کو ناټی راغل وای څه باقی گزار بش ان ذا الا اساطیر الاولین ایوا واغه په پرمړو کې جړل او دا به کول و ودونه کې بیا غړا کول چاورته ولې سکار مکا ویلا به څه قبر چې بګي سوق څه پیړنه ان هاذا الا ساتر الاولین نړی دا مګه قصیر په خوانو یا پته ورته دی ولې قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین دې کې جواب دی نه کار دی په دې کې تخویف دنیاوی او دا خطاب د نبی علیہ السلام ته خاص ولو توایا سیرو پی لرزی پس گرزی پس مکی فانزورو پس گرزی سیرو پی لرزی و گرزی پس مکی فانزورو پس گرزی که بکان عاقبت المجرمین سرنگی و آخران انجام د مجرمانو هم ویو گرزی معلوماتو که ولا تحزن علیم ولا تکن فی زیقی مما یم کورون وسم مجرمان دا مکه دا مردار مشرب ظلمونه اکلی و کلی چه ملکی دا خلکو ولده سم مردار شاید جور شو اوز دا نور ظالمان دیدو تم بیا گوری دا مجرمان و حال بیا گوری وَلَا تَعْزَنَ عَلَيْمَ وَمَغَمْجَنْ كِيْغَبْ دِبَانِ وَلَا تَكُنُنْ فِي دُوَيْقِمْ مِمَایَمْ كُورُونَ مَكِيْغَبْ تَنْگ سَيَكِدَانَا چِ دَي پَرِبْ قَيَمْ تصریح نبی علیہ السلام او دا بل خطاب اولا تكون كبل خطاب ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويدي شكل بيدا وعدا كوچري وتاسرشتني زجر چه قیامت دی وی کلا بای کلا بای پتا برتو لگی شرال ولا سان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون دا جواب دی په تیرخیره تخویب دنیاوی سره او اتم خطاب دی نبی علیہ السلام وایا نه دینه شیبه په واسطه بتاس پورم ردیفل کوم په واسطه بتاس بعض الذی بعض عذاب بعض هغه څه تستاجلون چې تاسو جلتی سره غواړئ دلته بعض علماء لیکلي دا شیخ محمد طاهر رحمه الله هغه وی د دې مراد عذاب قبر دی چې هر مرګ نه وروسته د قیامت د پورې نه عذاب اخروی ځکه کو داسې نو چې کم کافر مردی خو به معطل من العذاب تازه خبر نه بلکې آی تازه ورکول کی ور ډیر خلک داسې دي چې هغه عذاب خبر نه من او که پویا پویا خلک وې دا نشته وې داسې بکواس ته وې ځان جوړ شي خبرې خبر کې عذابونه نه ورته وایا نزدې راشي به تاسو په واسطه تاسو پورې بعض الذی بعضیا تستعجلون چې تاسو جرتی سره غواړئ یا مراد عذاب د دنیا مانا دنیا کې بربانی عذاب راشي وان ربک لو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون دان زجر دیکھیم خطاب دے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ اللہ دیولر عذاب ذر نور کے ولی ذکر اللہ تعالیٰ خواند فضل لیم عَلَى النَّاسِ بَخَلْقُ بَانِهِم اللہ رب عزت دین عذاب رسد کی فخفل پزس لیکن دی بیم شکر نو بس او یقین اللہ تعالی خواهند پدل لیب خلق بانی والا کن اکثر هم لا شکرون لیکن زیاد دینا شکر نوباسی و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون دابل خطاب نبی رسل او یقین رب سا خواب خواب ویده دائی که دلیل عقلی و رد شرک پلی لب او یقین رب ستا خام خاپویا دے ما تو کن صدورو ما چه پتیسنے دے و ما یولنو نوا چه خارکیے دا عصا چکل قرآن کریم کی راشی لعل و عصا او سوپا دا پا دا اللہ رب عزت پا کلام کی دا یقین دا پار را دی علماء وی چه دا بچهانو په خبرو کې دا چې راځي د ایجاب د پاره دي دا چې خبرې چې کوي دا د اسار د وقار د غیر پاره او په دې کې ودی ته اشاره چې دا غي نه هغه رمشي رمز اشاره غم ده دا سره لکه سریح چې تاسو دلته مخې ذکر شوه خلاصا یکون را دي پاره کو لعل غصا دې کې بیا دا سوچ لري چې دا الله رب عزت په کلام کې خدا دغه نه چې دا د سیمانه کې شاید نه معنا د دې لپاره ته معنا کوي علما کې لال لمانه کې د دې لپاره و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون او یقین نفسا خامخا پویده پاچ پتی سینی دیده او آچه کار کئیم وما من غائبت فی السماء والارض بل عقل دلیل او رد شرک پی لیلم او نشتایس پت پاسمان او والارض او پزمککی الا پی کتاب مبین مگر پی کتاب کار کئیم هیچ یو شید آسینی شید اللہ نر پتی خاصلت ارشید ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون آیات کی ترغیب دے قران کریم اور کلا چھ بعض غائب سیزن اختلاف پاد بنی اسرائیل نبدی آیات کی آیت اشارہ آیت اشارہ وکلا چھ دا قسم غائبات تو قران حکیم کے اللہ رب العزت ذکر کری او کار کړی او دې کې اشاره چې واقعات د سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل چې دغه شی کړی پټ کړی او دارنګ بدل کړیو او په سلیمان علیہ السلام باندې دروغ ویل نو په دې صورت کې داغه بیان وشو حقیقت بیان شو. یقینا دا قران کریم یو خص والا بنی اسرائیل بیانې په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی زیات هغه هم په اختلافون شې پای کې اختلاف کوونکې و انه له هدى و رحمت للمؤمنین یقینا دا قران خام هدایت او رحمت دی لپاره د مؤمنانو ترغیب شوې دا جمع صفات دی قران کریم هدایت پکې دی او رحمت پکې دی بے چکل اپا کی ہدایت اور رحمت دے انو پا دے سر اختلاف ختمی گی چا سر اور تا توجہ او پا دے بان اخفل اختلاف ختمی والغوارد ان ربک یغضی بینم بحکمی وهو العزیز العلیم یقن نفس آخا یغضی بینم اب عملی پی سلو کی ما بیندی کی یغضی بینم پی سلو کی مانت سا عملی پی سلو دیگه تسلی شو او خطاب د نبی علیہ السلام یقضی بین او معملی پیسر باو کی ما بین دی که بی حکمی پا حکم خپل سلام اللہ رب العزت با پخپل حکم سرداسی ہوگی و هو العزیز العلیم و دا اللہ غالب و زور و ذات دیم حکم ایکیمی ترغیب دی قرآن کریم چه اللہ رب العزت پا دی سر پیسرک و هو العزیز العلیم کی بدی که اشاره دا تخویف دا پیسر با اللہ رب العزت کی با قیمت کی فتوکل اللہ انکا علی الحق المبین دا وست سلی شو تشجیع پس ځان توکل وکړه په الله تعالی باندې یقینا ته په حق کار باندې په الله توکل وکړه انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين دا کوم تسلی ده نبی علیہ السلام او تعالی سم پنځله سم خطاب او جواب دوا هم دی چار کله دې پیغمبر دعوت حق مو بیندې نو په دې کافر باندې ولې اثر نکي دا یې جواب او حاصل دار چی داستا بیان پیغمبران په دې باندې تاثیر نکي نر دې معنی دې طرفه نه ستاره طرفه نه هیڅ نقصان او معنی نشته لري اولی هغه دار چې دې د مړو په شان ترې او دمړې هټول حواس اوا قلار سي بیکاري څه پیدا نه ورک کمړې ورې دن نشکوله لې دن نشکوله هغه سي نه او اورینا او نه پوي عقل پکې نه اينو دارنګې دې د کڼو په شان دي کون چې له کون دا د حسد اورې دل بیکاري دارنګه دې په شان تر لاندوري چا څه دې درو دای بیکار مقصد دار د علم کوم اسباب چې دی هغه د زلو د عقل هغه ګونو دغه ټول دسترګو ختم شي لکه دا مړ شان او دارنګه د کونو دلون شان بیکار دی نو دارنګه دا کافرم دی او دا دسی لکه ختم الله علی قلوبهم چې الله یې په زړونو باندې مهر واره په وګونو په سترګو باندې هر کله چې سړی دا مړی او کونی یې نه اورېدل نشکوله مړم دی دارنګې کونم دی دا اورېدلو کې چې ګم دی به شریک دا دواړه دلته به یو آیات کې ذکر کړی او دوالو سر اللہ تسمعو ذکر کرے بے تشبیح دا کافرانو عنادیانو د مړو دارنګ د کڼوس پناوري درو کې او دارنګ دا د تشبيهات دي کې تنزلم دي دبار نه کټ اول علا تشبيه به ورسته بسي کترو را کوشي حاصل دار چې دی انستا بیان هغه باندې باندې سر نه کین په دې کې دا خپل دا نقصان موجود ولې دې د مړو سره مشابه انک لا تسمع الموتى یقینا تنشا ورول کافر تام الموتى مراد دین شعر مړی دی خدلته تشبیه د کافر د مړو سره ورکړي یقینا تنشاور اول کافرانو ته چاغه د مړو په شان دي ولا تسمع ثم دعا او نشاور اول کانو ته आवाज کانو ته आवाज نشاور اول لا تسمع من ایت یو شاور ته نشاور اول ابو سعود ولا تسمعوا ثم دعاء اذا ولوا مدبرين شاور ولي کنو تواس کله چې دیو غزي شا کون کې کون خو چې مخه مخ دی او حضرت کېم په نیوري خو به چې شا کې نو بیا خو بیخي څنل حاصل دار دا کافر چې دیو مکمل شا کړي یو طرف ته کان دی بل طرف ته شا کړي دا بل طرف ته رملوب سره مشابه وما انت بهذه العمي عن دلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون او نیتا هدایت کون که کافرانو دا لندو تجرک دا کافران تا چر لندو بشانت دیم دلتا تشبیه دکن کافر مشبه دا نور لن دلتا مشبه بی او نه ته لا هدایت کوونکې ا کافر ته چرلاندوب شانتنی انزلالتیم دو گمراهی د دینام سماره دا انزلالتیم چته بچ کې دلارا دو گمراهی د دینا ان تسمیو الا ما یومن بیاتنا او روان نشګول ته مگر اچاته چې ایمان راوړي پاتونه زمون باندې په مسلمان پس دې مانن کې ان تسمع الا ما يؤمن بآياتنا دلتا علماء وی معنی اثر لا تسمع الكفار الذين كالموتى في عدم السماع تو اور اول نشک ولی کافرا کسان تا چاگر مڑب شانتریم پا ناور اولو کیم آغی ناوری ندیم ناوری او ناور اول کولیش کافرو تا چاگر دکانو پا شانتریم ندای و استعاره ده بالکنایا مانا ذکر ده مشبه بهی او دارنگی مراد پای سر مشبه مشبه بهی کافر داغه ده مردی مردی داغه سر ده و تشبیه ورکلشوی ده کافر او کافر چه ده مشبه دیر وجنا تفسیر علو سرعی مولا ذکر که چایا دلیل ده بده خبروانه چه مرد چه ناوری ده جندو خبر ناوری مطلقاً ذکر حسرت تشبیه ورکید خطیب وی دی تشبیه سر ورکید دمانو سلام دو وجه دادم انتی پانه پا استماس چند پنشی خستلی پا چی آوری دیو تصویه لیکی کم چو جب دیوان لسو لیکی لکه سنگ چی بود دی بود آغا تا چگی و آغا چاوری دسی دیم دی او دارنگی علامه رشید احمد گنگوی رای مولا ذکر کئی اغاوی چه راجح مذب داره چه آدم السما بس مری ناوری او دیده تفصیل بیرست سوره روم کرا دی خودل تلن حاصل داره چه دا کافیرو تشبیه ور کرده منو سراو دارنگی دا کانوس لکه آغای ناوری نو دیم ناوری او دارنگی رانده سنی نی دیم نی حق نی وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون آیات کی مقصود دے تخویب دنیاوی پس سبب دا عدم ایمان سرا پا آیتونو دارنگی قرآن سا وقال قول نمراتر اللہ وکل چی واقعی شب دیبانی قول او پورا شب دیبانی قول دیکھر مپسیرینو او دا علماء وقال قول نمرات غضب دا اللہ تعالی دیب دیبانی اتخطا داوی دا اللہ غضب پی راشنو بے توبہ نقبلی گئی ایمان بے منظور نوی مجاہد وید قول نمراد دا دیو الحکم بی انہم لا یمنون دا پیسر پا دی بانی چھ دی ایمان نرولیم ابو سعید خدر رضی رہو فرمائی چھ دا قول نمراد حق کرو وقال قول نمراد سرے آغاو اذا لم یامرو بالمعروف ولم ینہوان المنکر ولم ینہوان المنکر چھ کل امر بالمعروف و نہی منکر نکے نلا اللہ غصہ و پیراش وجب السخط علیہ ابن عمر دا ذکر کہ ابو سعید خدری حاصل دارے کلچ گناہ کی یو سوکے نبندئی نلا اللہ غضب و پیراشی اللہ غصہ بیا تو ایمان او دارنگی توبہ نقبلی چاپ و گداوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے چھو وقال قول نمراسر چھو علماء ملشی علم لارش او قرآن کریم چچ دیر وجن عبداللہ وی اکثرو تلاوت القرآن دا قرآن کریم تلاوت دیر کئی مخیر دینا ستاس نو چچ دا باو چتیگی او وقت او دارنگی لا الہ الا اللہ ور خلق نور کش یہ ربش او دارنگی جہالت کے با خلق ننوز او اشار او دیس دنو کے بن نوز دا باویا غٹیمی تفسیر قرطبی وحین یا قول قولا چکل دا حالات راشن ابدا وقت با وقع القول ش او کلا چی واقع شو پورا شیا و پدی بانی پیسر دا عذاب وقع القول علیم پیسر دا عذاب پدی بانی اخرجنا لهم دابتا من الارض رو باسم دیل رو حیوان دزمکی نام تو کلیمو خبری بکیدی دیسرا دا دابت چی دا چی قرآن کریم کی ردابی دا راغل ذکر صرف لیکن دانش ترے چلاوت سے قسمی البتہ حدیث کی مراغلی نبی علیہ السلام فرمائی نیک اعمال و بانی جلتی ہو کئی دشپگ سزن نمخ کی وفائی کی دجال و دخان و دارنگی دابا ذکر کلی اسنو چھ دارانشی بے برتا پیدا ندر کول کی نور حدیث مدیباب کی دارنگشتا لیکن بعضی پہ دیکھے جو کم دے آکم دوری روایتو ننی سو کوئی دا شوی سو کوئی دا شوی خبار حال دا سی این سریح دا غب دیکھے نشتر ایس سڑے پائی بان اعتمادو کی خویو سا دابب اللہ رب عزت را پیدا کئیم او داغی بدا خبری کمی چلتا ذکر دی څوک عمر جان هو څوک یاد داغي د حق شیا ته دابوي خدا خبر اسین نه دابا خو زناور ته عمر جان ته څنګه زناور اے چې ځان دې ورته ویل به ورته پتر کېدلې وقال قول عليهم او کله چې واقع شو نه عبد باندې او دا رنګي پسره د عذاب نورو واسو دې لپاره یو دابا او پا سیرین بیل تا دیر تقسیل کلے سو کوئی داشت رہے سو کوئی داشت رہے خو حقیقت اللہ تا معلوم دے احادیث کی دا صرف اجمالی ذکر رہا غلی دا تم اجمالی ذکر دے نور تفصیل سیاہ حدیث کے نہیں چی سڑے ہوئی چی دا سے او داوی سلیمان علیہ السلام داغا باورسا ورسای خاتم باورسای موسیٰ علیہ السلام امسا باورسای او دیر قیسے کی خو بہرحال اللہ و یو دابا برازی و دادا آگئی کار دے تو کلمو مخبر بکید خلق سران الناس چیقنن دا خلق یادار ان الناس ذکر چیقنن دا خلق کانو بی آیاتنا لا یقنون و دې چې پاتونه زمونږ باندې یقین نکاو یقین نه لرلو ان الناس منا زکه چې یقینا دا خلق کانو بیاتنا و پاتونه زمونږ باندې یقینو چې یقین نه لرلو ازغه خبره ويوم نشر من كل امه فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون دام تخفيف دي اخرى او كلا شرا جمعكم من دهر امتنا فوجا يو فوج مما يكذب بآياتنا دعوة شانا شدروغ جن قرنياتنا زمن فهم يوزعون فزي باشتي سيقلشيهم الله وی زمایتونه چې څوک دروغجن ګڼي دا بر قیامت پر ورځ باندې راجم شي او یې سی سی وکړلش حتی اذا جاءوا قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما د تکذیب باره کې دا یې نه تپوس زورنه تر دې چې کله راشي دی قال ورته بویا الله کذبتم بآیاتی ایا تاسو تکذیب کول او زما پایتونه باندې ولم تحیطوا بها علما او حال دا چې نو راګر کړی تاسو دا عقل را په علم کې خپل علم کې آیاتونو تکذیب هم کوو په علم کې نو راګر کړی ولم تحیطوا بها علما او حال دا چې نو راګر کړی تاسو عقل را په خپل علم کې تاسو تپت دانا و علما پی نو اما دا کنتم تعملون اما دا کنتم تعملون بلکه تلی آج تاسو کولا کما مالم کول حاصل داره چه دینا لون نور ناکار عملونم تاسو کلینیم سوار تکذیب نا نور کارونم کریم اما دا کنتم تعملون بلکه سریا چې تاسو عمل کوو تعملون معنا تاسو عملونه کول او وقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون دام تخفيف اخروی او ثابت بشي په سر رازا په دی باندې بما ظلموا په سبب ظلم دی باندې فهم لا ينطقون پس دی به خبر نش کوله خبر بنی شکول الله په مهر وای دا رنګ دی به خبر نش کوله د ځان د پاره حجت بنی شدا کوله پیش کوله په هم لا انتقون الم يروا ان جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا زجر آیات کې زجر دی په انکار د آیات عقلی او سر آی دې نو ګوري چې قینن منګر زولې دا شپه تیارم ګرځولې دا لیسکونو پیا دې لپاره پیه چې آرام کی پای کې و نهار مبصرا او رز ورنا والا چې ګس کسب کی پای کې دا سره وي شپم ګرځولې دا شپه تیار چې آرام کی پای کې والنهار مبصرا او رز رنا والا چې دې کسب کی پای کې ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون یقین خام خواب دې کې دلائل دې قوم لره چې ایمان راوړي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين دی آیات کې تخویب او اخروی دی آیات کې دی او درې حالات دی آیات کې دی درې حالات ذکر کړی به نه خپې سور چې سیدارا چاول ته مراد ده چا یې سره ده پنا راځي د آدم ته پنا ده آدم ده پاره او دوی مره باس ده پاره وا کله چې خلق را پورته کی او پزیا شری پزیا پزا او سائق دا یو شی او مراد تناول شپې دی د پاره د پناه کېده ځکه به ارسته په آیات کې اته به حال ذکر کېده غرونه او هغه پناه ته په ځوادارنګ سایق مو ځکه چاول به به وشو دارنګ یې یره براش نو به امر شي خلک ويوم ينفخ في الصور وكلج بك ولا شيء بش في ليك ففزع من في السماوات بس پریشان بشا سوق بس مانونی کی ومن في الارض سوق جبز مگ کریم الا من شاء الله مگر سوق چ غور الله تعالی بچاو دغیم دا سوق دی اختلاف ده بعضی وی مراد دینا شهده دی یا انبیاء علیه السلام هم پکی داخل دی بعضی وی مراد دی ملائک دی بعضی وی کامل مومنات دی مراد دی تاقی بر دینا محفوظی لکه رستا آیات نبی معلومی وهم من فضعی یوم ایزن آمینون آل ترازی یو کم نوی آیات مطلب داری دی بیا چپانانا اولاند چې کومه فازه ده او ګبره راځي ندی به دا غینا مستثنا ویم دیوانه به دایر نه بل پارس کولی به دا وخت موجود وکلنا تو داخرین وکلنا تو داخرین او ټول لتون کې ذلیل او دارنګي عاجزی کوونکی ان مخلوق طول الله رب عزت تبارک و کلنا تو داخرین او طول لاتون کی دی هغه ته ذلیل او دارنګ عاجز کون کی الله رب عزت وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب او ینه وته ورونه ګمان پکې پای باندې چې ولاړلی دې څه مقصد دی وتر الجبال دا د احوالو د قیام د قیامت نه داغي هیبت هغه ذکر کوي او څلورم حال د دې یو مقصد دا چې ته په دنیا کې دا ورونه یې نه چې دا ډېر مضبوط دی لیکن په قیامت کې به دا به د سروان چې ته پته ولې دورې ځبشان یادار چې اټیم کې وتا تا سخت کاری لیکن بروانی تفسیر قرطبی دو غلونو حالات لیکری وقت دا قیام دا ساعت حالت ترتیب اول اندکاک پا دو کتا دا کتا واحدا دارنگی کلعهن المنفوش او بی ادریم حبا منصورا او سلورم نصفا او پینزم مر سحاب او شپگم سراب اگر شوگل پشان ختمی در اوینی با تغرون لرا تا سبوا جامدتن تبی گمان که پایی باین چه ولار لیم وحیت مر مر ساب او حال دا چه آغا بروانی پشان تدوری دیم مارتوی چهر دنیا چه دنیا که تا تقویخ کاری خوبیا بدا سی روان چه یادار چه پا قیامت چا با دیر تیز روانی خطا تبس کاری چه لا ولار پزیبانی سن اللہ اللذی اتقن کل شیم سن اللہ امانا انظر سن اللہ او گوری کار دا اللہ تعالی تا کاری گری دا اللہ تعالی اللذی آزاد اتقن کل شیم چی مضبوط کلی دی ہر چیز لرام ہر سی مناسب پو حکمت سر جوڑ کلی انه خبير بما تفعلون يقين ده الله خبردار ده پاش تاسو کوئیم من جاء بالحسنه فله خير منها ده پنځم حال ده احوال ده قیامت ده بحث بعد الموت موحدین تب کی بشارت چا چراتل کو پنه کیسرا لا اله الا الله فله خير منها فضل رغره بنده داغیم خیر منها معنا غره بدله بداغي ورک ولیکي وهم او دایبه من فزع يوم الذين امنون د گبراہٹ او دیر دا ورځ نه پامن باندې وي منجا بالحسنتی پلو خیر منها څوک وي دا من اجلی او دارنګي سببي د تبذیل لپاره دانه دي څنګه داغه نه بغور ورکړي ذکر لا اله الا الله نه بس شه غور نه ایمان داغه غور بدل ورکول کی مانا حاصلی و تصواب او دارنگی من دا عظام نا دا وجر دا حسنی نام انما امرتو ان عبود رب هذه البلدت الذي حرمها ولو كل شيء امرتو ان اكون من المسلمين دا ومن جا بسیا دا تخویب اخروی اشپگ حالات دیکھ او چا چې راتللو که بابا دی سرا کو پر شرک سرا سیین مراد کو پر شرک پا کوب با توجو هم پس نسکور با کلشی مخونر دیم جزا من جیسی عمل دی تولیک دینی اولتا کلیو ندا با اولتش سور شعرا که بیالیو پا کوب که بیو پی هوا هم الغاون نسکور با کلشی مخونر دی پین نار پور کهیم حال تجزون الا ما كنتم تعملون بدلنی شدر کولی تاستا مگر آچه وی تاستا عمل کونکی انما امرتو ان عبد رب هذه البلدت الذي حرمها وله كل شيء وامرتو ان نكون من المسلمين دام خطاب دی نبی علیہ السلام ارکلا چه قیامت دا حیبت دا قیامت ذکر شو لاغیر بچ که دل دفاره طریقه ذکر که او دا وحی دلیل نده ورطا وایا یقینا ما تا مر شوه ده این نما امیر تو مانا ما تا مر شوه او خطاب دیم که نبی علیه السلام تا چه قول یه خلق تا داسی وای این نما امیر تو یقینا ما تا مر شوه ده انا بود رب هذه البلده تلنیم جزا عبادت حکم در رب د دې خارا حرمها چې عزت من کړي د ته عزت ور کړي وله كل شيء اغل داغه په اختیار کې هر یو شی اختیار داغه سره اوامر تو ما تامر شوه دې ان کونه من المسلمین دا چې شمزر مسلمانانو نام وانا تو القران دام دلیل وحی دی او دا امیر تو دلان دیره مانا دام و رمراتا شو دام نبی علیہ السلام تا خطاب دی مانا امیر تو انا اطلو القرآن علیکم تلاوت الدعو الى الایمان ما تا دامر شوی چیز اولو لما قرآن کریم تاسو مانا دعوت تاسو در کم ایمان ترتا هم دارنگی همیشه را پارزر دی تلاوت کم ولی چی ما تا ردی آقا حقائق کارش منکشف شد ټیم په ټیم باندې کله چې سړی قران کریم درس کوي تلاوت کوي او پای کې سوچ کوي ټیم په ټیم باندې به حقایق معلومي دارنګې څوک ودارې تل مینارې په معنا ته بس معنا زه چې تابعداري وکم د قران کریم ما ته دا امر شوی نه ته ول قران معنا زه تابعداري وکم د قران په معنا ته دا په انما يهتدي نفسه پس څوک چې په هدايت شو پس یقینا هدایت در پار پیدر پار دیم مانا دا قرآن کریم چه سوکی تابیداری اکلا دا چای تابیداری اکلا او جنت طرف تبی پس سوک چه بهدایت شو نو پس یقینن هدایت دا پیدر اخفل زند پار دیم ومن دلنا سوک چه گمراش پا قل انما انا من المنذرین پس یقینن زد و ایرون کنایم مانا بیا یرو مدا چه تا تا عذاب ملاوی وقل الحمد لله سیریکم آیاتی فتعرفونا وما ربک بغافل عما تعملون دا صورت مختصر خلاصه بلی آیت دا طول صورت او دارنگی نفرت سرک دا غیر اللہ نکی او دې کې خطاب دی نبی علیہ السلام وقل الحمد لله ويا چمدون دی الله لرام الله رب عزت لپاره حمدونه سيريكم آياتي زرد چوبکه تاسو ته نشانه خپلې نمونی د عذاب سيريكم آياتي معناته نمونی د عذاب معناته چې الله رب عزت دلایل توحید کې دارنګي با تاسو ته نمونی د عذاب او دلایل د عذاب دروښ په تعریفونه پس تاسو پیژنې غلرام وما ربك بغافل عما تعملون ديك نفر علم غيب غير اللعنة او اثبات الله ربارا وما ربك ونذر افسا بغافل عما خبر عما تعملون دعسنا جتاسي كوي مان الله رب العزة تعلم دي بالغيب فارسي دباني خبر سوق جزكي فاي الله خبر دي الله رب العزة نسبت نوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام يا الله رب العزة قرآن الكريم بني سي عمل كل توفيق راك الله رب العزة سم شوية سم وارد الله رب العزة تبدير عمل كل توفيق راك دار عمل كل توفيق راك يا الله بحترين ما يشروان الله رب العزة رمضان ما يشتر الله رب العزة تبدير انسانان و گناهنا الله رب العزة سيد الكي رمى سيد التويلك يا الله زمن گناهنا بك وصد الله رب العزة زمن نیکی تسید نیکو توفیق راگ یا الله رب العزة پدی میش کی زمن جب بسید ترقی سر و چلو دروغ نمسد رغیبت نمسد یا الله رب اختان ده غلط خبر نمسد یا الله استا پا ذکر بانی زمن جب علم دیک الله رب العزة استا پا ذکر زمن جب علم دیک الله دار وجه زمن نسید خفل در بر قبول منظر و برزوا یا الله سنگ سپات چه درو جیغر سپات منتا پکراک الله رب العزة او سیر و جزم اگر خبال دربار قبول و مجرور یا اللہ رب العزت دا بہترین امیشت دا رحمتون امیشت اللہ رب العزت ستا بندگان ستا پلارو کی تشکلونی کی اللہ اغرونی کی یا اللہ رب العزت خلق کو کورونی کی زان لچربانگی کی داغی اتا بندو بسنی اللہ تی مدد وک اللہ مددی وک اللہ رب العزت مددی وک اللہ ستا پلارو کی تشکلونی کی اللہ ستا پامر یا الله تر جهاد امر کړی ستا پیغمبر مونږ ته رسولی یا الله ستا په لار کې وتی ډیر کمزوري سنه تل محتاج دی الله الله رب عزت مدد وک یا الله ټول اسباب برابر یا الله ټول اسباب برابر یا الله په دې مشه کې خط رحمتونه را متوجه کړي یا الله رحمتونه ورته متوجه کړي یا الله رحمتونه ورته متوجه کړي یا الله خصوصي مدد وک الله الله خصوصي مدد وک یا الله خصوصي مدد وک یا الله زمون د کندو د ایتمانان یا الله دا غی پزلونو بانی صبر پټی ولګو الله تسلی ورک یا الله د شهدا او میندو تسلیانی ورک الله تسلیانو ورک شهدا او میندو تسلیانی ورک الله بهترین میشت روانه ده الله الله تسلی ورک پزلونو کې الله تسلی ورته ورک رب تو قبل قلب ورته ورک الله زمون راجش الله زمون نہو نہ معاف اللہ نہو نہ دیر پی اللہ کمزوری معاف یا اللہ معاف کر اللہ یا اللہ بہترین رحمت والا مشروان اللہ معاف کر اللہ مخبونا گار معاف خب اللہ تو گور اللہ خب اللہ تو گور اللہ زمون راضیش اللہ دا دعا خپل دربار کی قبول کر اللہ اللہ کو من دریا کاری دعا کو اللہ تی خلاص رب بدلک الله خل دربار قبولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون